salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Fala wezbraniowa na Odrze przepływa przez Nową Sól. Strach jest, ale jak zapewniają władze, miasto jest przygotowane na wodę. W Jeleniej Górze po powodzi nadal nie działa oczyszczalnia ścieków. Przed powodzią została zmodernizowana za ponad 40 milionów złotych. Należy dokładnie ustalić, które z wiz wydanych obcokrajowcom w ostatnich latach nie były zgodne z deklaracjami. Tak mówi prezydent po ujawnionym raporcie NIK-u. Fala wezbraniowa na Odrze opuszcza Głogów i jest już w Nowej Soli. Miasto i okoliczne wioski przez kilka dni muszą mierzyć się z zagrożeniem powodziowym. Wielu mieszkańców Nowej Soli niepokoi się o swój los, ale są też tacy, którzy patrzą na wysoką wodę bez lęku. Nie boję się tego, że nas zaleje, jestem dobrej myśli. No i myślę, że Nowa Sól się obroni i mamy wszelkie środki ostrożności. Mam nadzieję, że stan wody się nie podniesie, ale może być przez długi czas, taki jaki jest. Bezpiecznie tutaj od tej strony, tylko od tyłu źle, bo pod skórna wszystko idzie, nie? To jest największy ten ból, nie? Były prezydent Nowej Soli, senator niezależny Wadim Tyszkiewicz powiedział nam, że miasto przez wiele lat przygotowywało się na takie zagrożenie. Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, które po 1997 roku odrobiły lekcje. My w 2006 roku rozpoczęliśmy przygotowania do tej powodzi, którą mamy dzisiaj. Ściana przeciwpowodziowa, wały przeciwpowodziowe, przepompownia na Czarnej Strudze. To zostało wykonane przez ostatnie lata i Nowa Sól dzisiaj, ja nie powiem, że spokojnie, bo ludzie się denerwują, ludzie się boją tej wielkiej wody, tak? My zupełnie inaczej na to patrzymy niż w 97. Zagrożenie powodziowe nadal występuje na odcinkach poza miastem. Trwa walka o utrzymanie wału, m.in. w sołectwie Stany. Brak działającej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze nie wpływa na jakość wody pitnej, zapewniają władze miasta. Oczyszczalnia nie działa od ponad tygodnia z powodu awarii po całkowitym zalaniu w trakcie powodzi. Nieczystości z całego miasta są kierowane prosto do jednej z największych rzek w regionie Bobru. Prezes jeleniogórskiego wodnika Katarzyna Wierska zapewnia, że trwają prace nad naprawą instalacji. Staramy się ją podnieść energetycznie. Osuszyliśmy jedną rozdzielnię prądu i wtedy będziemy mogli pouruchamiać wszystkie urządzenia, jakie dostaliśmy. Pompy, osuszacze. Mamy jeszcze duży problem z pompami, które są cały czas zalane. Woda w Bobrze jest na tyle wysoka, te pompy są nisko, poniżej 5 metrów, więc cały czas ta woda napływa, mimo że pompujemy. Rzecznik miejskich wodociągów Zbigniew Rzońca podkreśla, że spółka robi wszystko, żeby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska. Na rzece Bóbr rozłożony został taki rękaw sorpcyjny i on wyłapuje większe nieczystości, tak zwane skratki. Czekamy też na dostawę siatek w celu eliminacji całkowitej tych skratek. Uruchomiliśmy też dodatkowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej. W oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze niedawno zakończyła się kosztowna modernizacja. Pochłonęła ponad 40 milionów złotych i była największą inwestycją w historii miasta. Prezydent Andrzej Duda uważa, że należy dokładnie ustalić, które z wiz wydawanych obcokrajowcom w ostatnich latach nie były zgodne z deklaracjami. Prezydent, pytany podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych o ujawniony dzisiaj przez media raport NIK, przypomniał, że dokumenty były wystawiane w określonym celu. Zwracam uwagę na to, że jak podaje NIK, większość z tych wiz, bo to były wizy, które zostały wydane na oczekiwania polskich przedsiębiorców dotyczące de facto umożliwienia przyjazdu do Polski osobom, które miały być zatrudnione w naszych firmach wobec braku koniecznych rąk do pracy. No więc jest zasadnicze pytanie, na ile te wizy były zrealizowane w sposób właściwy. Krótko mówiąc, na ile ta polityka wizowa, która była realizowana, była polityką słuszną i realizowaną w sposób odpowiedzialny i odpowiadający rzeczywiście interesom polskiego państwa, a na ile przyczyniła się do negatywnych, patologicznych zjawisk, takich jak nielegalna w efekcie migracja. Według raportu NIK, do którego dotarli dziennikarze Gazety Wyborczej, za rządów Prawa i Sprawiedliwości obywatelom państw muzułmańskich i afrykańskich przyznano ponad 366 tysięcy polskich wiz. NIK zarzuca rządowi PiS, że nie interesował się tym, kto i w jaki sposób otrzymywał polską wizę. Na konsulów miały być wywierane naciski, żeby cudzoziemcy masowo dostawali zezwolenia na pracę bez określonych priorytetów dotyczących ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Izrael zaatakował cele na południowych przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu. Armia izraelska potwierdziła uderzenie, ale nie podała szczegółów. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Adam Wojnarowicz ocenia, że intensywność ataku Izraela na tereny Libanu może być jeszcze większa. Ekspert zauważa, że wymiana ognia może być nową fazą wojny na Bliskim Wschodzie.

podejrzewam, że wielką przyjemność porozmawiać z pewną gościnią. Na razie nie zdradzam z kim. Zamieniamy się w słuch. Rotacja. Elżbieta Malinowska tę audycję realizuje. Przed mikrofonem Marta Malinowska. To jeszcze raz dobry wieczór. He said things I couldn't remember. 40s into December for the girls to enjoy. He said that I'd never be able to put my heart on the table for somebody to eat. He said to me, you can't escape, chase the boredom away. Why the chorus started dancing it around. I'll be singing pleasure and pain, try everything I can, run inside all the names, think of what you meant. And before I go lie in bed, blessed by family and friends, starting life at the end, is it even real? If I have a crate on my belly, stepping into the fantasy, where I wanna go back in time to the infinite center, in the womb of my mother, is the car so można odnieść wrażenie, że w tym utworze Oklow inspirowała się różnymi epokami muzycznymi, również takimi odległymi. Family and Friends to jest najnowszy singiel od tej artystki i również nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą poniedziałkową rotację. Nowości zdominują nas przez najbliższych kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. No i właśnie Oklow i Family and Friends to nagranie z ubiegłego tygodnia. Mam nadzieję, że zapowiedź długo grającej płyty Oklow, bo trochę czasu już minęło od jej poprzedniej płyty. Od poprzedniej płyty Jamiego XX minęło, liczę szybko, 9 lat. Bardzo dużo czasu, ale już jest. In Waves. Natural hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Could I be this close to you? Da, da, da, da. I waited on the the light. I waited all night. A smile to die for, something just like yours. Yours, yours. I waited all night for the thrill unknown. The will of you won't. A dream to try for. Hope that you'd like more. More, more. I waited all night for. Waited All Night, czyli Jamie XX, a te wokale, które pojawiły się w singlu Waited All Night, czyli Romy, no i trzecia część tria DXX, przypominają pewnie wielu słuchaczom tę muzykę, od której zaczynał Jamie XX, dzięki której dotarł do szerszego grona słuchaczy i przy okazji jego najnowszej płyty In Waves coraz więcej mówi się o tym, że DXX być może niedługo do nas powróci. Prawie 10 lat minęło od tego samodzielnego debiutu Jamie'ego In Color. Niektórzy w tym czasie wydali tych płyt naście, zmienili zupełnie swój styl i to nawet 2 albo 3 razy, a Jamie XX mam wrażenie, że budował konsekwentnie swoje imperium bez zbędnych ruchów, będąc bardzo mocno oddanym brzmieniu, które gdzieś wyszło od DXX, no ale oczywiście rozwinęło się w kierunku muzyki elektronicznej i ta płyta ma spore szanse, żeby dotrzeć do jeszcze większego grona słuchaczy, tych, którzy niekoniecznie kojarzą Jamie'ego właśnie z triem DXX. Myślę, że jest ona tak plastycznie nagrana i tak mocno przypomina DJ set w tej swojej całości, że doskonale trafia też nie tylko w gusta, ale w potrzeby współczesnych słuchaczy. Chciałabym, żebyśmy wrócili dzisiaj jeszcze do tej płyty. To wydarzy się za kilkanaście minut, bo na razie inna nowość z podobnej półki, bo to również muzyka elektroniczna, ale dużo nam bliższa, bo to polski artysta, czyli Basz, singiel Mosty. Znowu palę mosty, segreguję czas. To, co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypię w krótki, głośny dźwięk. Znów pokrywę, potem zacznę biec. Mosty to singiel z najnowszej epki Basza, to również ubiegłotygodniowa premiera, a ta epka jest drugim rozdziałem albumu wydawanego w odcinkach. Pierwszy ukazał się kilkanaście nawet miesięcy temu, teraz druga część. Spójna bardzo pod względem brzmienia i też taka dosyć bezpośrednia w tym przekazie, na który zdecydował się Basz. Co będzie dalej? Myślę, że są szanse, że dowiemy się tego z anteny Trójki już niedługo. Muszę jeszcze zweryfikować ostatecznie te informacje, ale jeżeli pamięć mnie nie myli, to jutro w rotacji Basz będzie gościem, więc pewnie odpowie na tego typu pytania. 22 minuty po godzinie 19. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i czekam na wiadomości od Państwa. Thank you. Silence of Love, czyli Tiga, Hudson Mohawk i Jess Boykins III. Gościnnie na wokalu pojawił się w tym nagraniu i to nie jest utwór, który możemy zaliczyć do kategorii takich absolutnych nowości, ale niedawno miała premierę ścieżka dźwiękowa do pewnej bardzo popularnej, wręcz najpopularniejszej gry, w której panowie biegają za piłką, kopią ją i robią różne inne rzeczy z tą piłką. No i do tej gry właśnie wydano taką oficjalną ścieżkę grającą, na której znalazł się ten utwór. W ogóle cała ta set lista jest naprawdę zacna, warta uwagi w gronie takich artystów jak ci, którzy pojawili się przed chwilą na antenie, czy Justice, czy chyba A$AP Rocky też nowy jest na tej playliście. Jest również Mata z utworem nagranym specjalnie dla tej gry. Więc mamy nasz polski akcent, można zostawić komentarz, że to byli Polacy. A w studiu, no też Polka, bo po polsku śpiewa, chociaż czasami jak ktoś na ciebie patrzy albo słyszy twój wokal, ja miałam takie sytuacje towarzyskie, to się mnie pytano o to, czy ona naprawdę jest jakby z Polski. Ja nie wiem, czy to jest komplement, czy to w ogóle, wiesz, traktować chyba jako żart. Alicja Szemplińska jest ze mną, cześć, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No to powiedz tak na zajawkę, na start, na przystawkę, jaka jest tajemnica właśnie twojego tak głębokiego głosu? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja nie do końca znam odpowiedź na nie, ale często je dostaję. Okay. Wydaje mi się, że to jest po prostu, to jest jakaś taka tajemnica, ponieważ, no nie wiem, ani mój tata, ani moja mama nie mieli bardzo głębokiego głosu. Aha. Może... A szukałaś gdzieś dalej, w drzewie genealogicznym, wśród przodków, jakichś innych? Ktoś w ogóle śpiewał w twojej rodzinie przed tobą? Wiesz co, nikt z mojej rodziny nie śpiewał. Nie wierzę. Nigdy nikt się nie zajmował. Nie wierzę ci. Niczym związanym z muzyką w ogóle. Tak, i to jest ciekawe. Nie wiem, bardzo, skąd we mnie akurat obudziło się to zamiłowanie do muzyki. Jedyną osobą, która faktycznie lubiła tak bardzo, bardzo słuchać i podśpiewywać, nucić, to był mój dziadek. Mhm. I z nim śpiewałam, ale też nie zajmował się tym zawodowo, był żołnierzem. Rozumiem. Ale to jest ciekawe, może muszę poszperać dalej w tym drzewie faktycznie. No właśnie, pytanie, czy trzeba szukać, czy może po prostu warto płynąć za tym, co masz, bo masz to i myślę, że tą płytą, no... Ostatecznie udowodniłaś, jeżeli jeszcze na tej planecie istnieli jacyś niedowiarkowie, że czegoś może ci brakować muzycznie, to ta płyta jakby rozwala wszystko i pokazuje, że twój talent to jest coś, co po prostu dostałaś i to jest wielki, wielki skarb. Dziękuję. I jestem pod wrażeniem, jak z tym skarbem się obchodzisz. O tym będziemy za chwilę rozmawiały jeszcze więcej. Pamiętasz, to jest nagranie, którego teraz posłuchamy z twojej debiutanckiej płyty. Wreszcie debiutanckiej tak płyty. Tak jest. Nie wracam. Super. Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz, no powiedz, czy pamiętasz mnie. To nie pierwszy raz, gdy znowu gdzieś mijamy się, ale dziś ten zimny wzrok już boli jakby mnie. Czy ci było źle przy mnie? Przestań już dzielić to. Tego już nie zmienię, nawet jeśli bardzo chcę. Czy to moje przeznaczenie, by ustąpić jej, zanim do ciebie przyjdę? Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz, no powiedz, czy pamiętasz mnie. Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz, no powiedz, czy pamiętasz mnie. Tłumy ludzi na ulicy przytłaczają mnie i co dzień kopiuję, wklejam ciągle ten sam cel. Znów za szybko czas płynie. Odpuść i nie idź tam. Czemu w każdej obcej twarzy ciągle widzę cię? Nie mogę przestać marzyć, że spotkamy się, kiedy słońce znów wyjdzie. Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz, no powiedz, czy pamiętasz mnie. Nie śpię jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz. powiedz, czy pamiętasz mnie? Bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? Jest duże prawdopodobieństwo, że śpiewałam w wakacje ten utwór tak często jak ty, prowadząc samochód. Okay. Na szczęście nikt tego nie słyszał poza moją najbliższą rodziną. A ja bym chciała usłyszeć. To może poza anteną, dobra? Dobra. Pamiętasz, Alicja, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, z debiutanckiej płyty, no i Alicja jest z nami cały czas w studiu. Chciałabym się dowiedzieć, czym różniła się praca nad tą płytą w porównaniu do twoich dotychczasowych doświadczeń bycia w studiu czy obcowania z muzyką, bo ty, no, masz tę historię zawodową mimo młodego wieku i pewnie jest to jakiegoś rodzaju, nie wiem, wyzwanie trochę inne niż zazwyczaj, że jednak ten debiut jest taki wyczekany. Myślę, że przede wszystkim różniło się to systemem pracy. Nie było tutaj wiele przestrzeni i nie było miejsca na przypadkowych ludzi przy pracy na tym albumie, bo ja przez lata miałam czas swoich poszukiwań i poznawałam wielu muzyków, wielu ludzi na mojej drodze, z którymi spotykałam się w studio i nie tylko w studio i szukałam gdzieś tam mojej muzycznej drogi, tej właściwej ścieżki, którą chciałabym pójść i myślę, że takim punktem kulminacyjnym, jeśli chodzi o powstawanie albumu Nie Wracam, było moje spotkanie z Bartkiem Królikiem i Markiem Piotrowskim, którzy właśnie byli autorami, a Bartek tutaj śpiewał ze mną w duecie w utworze Pamiętasz. Czyli można powiedzieć, że Bartek jest takim ojcem chrzestnym soulu w Polsce i R&B, prawda? Zdecydowanie. Ja myślę, że on jest absolutnie królem, soulowym królem w Polsce i bardzo się cieszę, że mogłam pracować między innymi z tak zdolnymi ludźmi, którzy też nauczyli mi jakiejś takiej świadomości, konsekwencji. Ale też pierwszy raz poczułam, że ktoś wierzy w 100% w R&B i w soul w Polsce i że jeszcze może być na to miejsce, bo też przez lata słyszałam zewsząd, że to się nie sprzeda i nikt nie będzie chciał tego słuchać. I ja też wydając tą płytę liczyłam się z tym, że wiadomo, nie będzie miało to takich wyników jak mainstreamowe, popowe utwory, ale mimo wszystko poszłam za swoją intuicją i myślę, że ten album jest właśnie w takim wydaniu i w takim kształcie, jak sobie to wymarzyłam. Jak ja z tobą rozmawiam teraz, tak jak się spotkałyśmy, to aż głupie mi jest zadawać pytanie, czy tego nie żałujesz, bo w ogóle nie ma w tobie jakby cienia tego, że mogłabyś żałować, bo tak mówiąc górnolotnie, dla mnie ten album jest bardzo prawdziwy i to jest właśnie jego ogromną wartością, że w nim jest prawda. A to wcale dzisiaj nie jest coś, co można często usłyszeć w muzyce, no bo też nie wiem, jak często artystom zależy na tym, żeby o tę prawdę dbać właśnie. Dziękuję. Myślę, że też jeśli chodzi o to mówienie prawdy, to też mi to przyszło z czasem, ale też po prostu wydaje mi się, że z czasem przychodzi taka odwaga, żeby dzielić się pewnymi doświadczeniami, żeby przekazać odbiorcy, słuchaczom część swojego życia właśnie poprzez muzykę, poprzez teksty, jakąś taką bardziej odważną formę przekazu w niektórych utworach. No i mi na tym bardzo zależało, żeby po prostu już nikogo nigdy więcej nie udawać. A często musiałaś to robić wcześniej? Myślę, że szukałam siebie, czasami musiałam założyć jakąś maskę. Czasami nie do końca podobały mi się piosenki, które śpiewałam i wiadomo, są one częścią mnie. Wszystko to doprowadziło mnie w momencie, w którym jestem dziś, ale myślę, że nigdy wcześniej nie byłam tak autentyczną wersją siebie jak dzisiaj. A czy ta autentyczność jest też tym, czego ty szukasz jako słuchaczka, obcując z muzyką innych artystów? Zdecydowanie. Ja w ogóle mam coś takiego, że bardzo wczuwam się w teksty, dlatego ta warstwa liryczna na tej płycie była dla mnie szczególnie ważna, bo no, szukam elementów wspólnych, jeśli chodzi właśnie o utożsamianie się z piosenkami, o to potem, jak je przeżywam. I chciałam, żeby moi słuchacze też mogli odnaleźć po prostu kawałek siebie w moich piosenkach. To było łatwe, trudne, żeby właśnie mówić tym swoim głosem w końcu? Wiesz co, nie wiem, czy to było łatwe, ani czy to było trudne. Na pewno to było czasochłonne, bo wszyscy wyczekiwali tej płyty. I dostawałam już mnóstwo wiadomości. Gdzie album? Gdzie album? Gdzie album? Ale cieszę się, że dałam sobie czas na to, żeby żeby właśnie zastanowić się nad tym. I żeby niektóre piosenki finalnie ujrzały światło dzienne, inne nie. Myślę, że ten czas był mi potrzebny po prostu. Mhm. No dobra, to posłuchajmy w takim razie kolejnej propozycji z płyty Nie wracam. Ja wybrałam wszystkie utwory, tak żeby była jasność. Idź, to jest kolejne nagranie. Myślę, za dużo już czasu spędziłam przy tobie. Nie dasz mi więcej niż tych parę łez. Może za dużo mówiłam o sobie. Szkoda, że znaczy to już coraz mniej. Miało być lepiej, wierzyłam nieraz. Szansy kolejnej nie mogę, nie mogę ci dać. Nie mogę dać. Możesz iść. Nic nie stało się, nic nie stało się. Możesz iść, lepiej iść, jakby nic nie stało się, nic nie stało się. Wcale nie jest mi przykro, tylko trochę żal tamtych dni, w których miałam wszystko. A teraz lepiej wiem, mam dziś więcej niż mogłabym chcieć. Więcej niż mogłabym. Naprawdę nie jest mi przykro, kiedy stoisz w drzwiach, dobrze wiesz. Trochę nam nie wyszło, a może tak powinno być. Nie będzie kolejnych szans, bo na pamięć znam każde z tych kłamstw. Choć naiwnie wierzyłam w twój fałsz, który raz. Chyba już bez ciebie lepiej mi. Możesz iść, możesz iść, lepiej. Możesz iść, możesz iść, jakby nic nie stało się, nic nie stało się. Możesz iść, lepiej iść, jakby nic nie stało się, nic nie stało się. Możesz iść, lepiej iść, jakby nic nie stało się, nic nie stało się. Alicja i Idź w rotacji w programie trzecim. 20 minut zostało nam do godziny 20. To chciałabym cię poprosić o taki krótki komentarz do tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. I mam też pytanie, które mi się oczywiście nasuwa przy okazji słuchania go. Czy nie kusiło cię ogólnie tak w skali całej płyty, żeby trochę bardziej, no tak powiem, popopisywać się wokalem, bo to, na co ja zwróciłam uwagę też przy tej płycie, to że w taki naprawdę ciekawy, wyważony sposób ty posługujesz się swoim głosem, bo warunki masz, no takie ponadprzeciętne, tak. Dziękuję bardzo, to miło. A mam wrażenie, że Idź to jest taki właśnie sztandarowy numer, w którym to słychać. Mhm. I czy właśnie nie było pokus, żeby, wiesz, trochę więcej Mariah Carey tam skalowo coś tam porobić, czy... Pokusa jest zawsze. Zwłaszcza zauważyłam taką tendencję u wszystkich wokalistów soulowych, no, że kochamy te ozdobniki po prostu. No właśnie, I te tak. popisy wokalne. I ja sobie... oczywiście nagrałam dużo wersji. Finalnie postawiłam na te prostsze, ale pozwalam sobie na te popisy w trochę większym natężeniu, na przykład gdy występuję na żywo i gdy gram te utwory. I za każdym razem mogę dodać coś nowego i zinterpretować ten utwór w dany sposób, w daną emocją, jaką odczuwam. Natomiast też czuję to, o czym mówiłaś, że mogłabym jeszcze rozwinąć tą skalę popisów na kolejnych nagraniach i myślę, że to się wydarzy przy następnej płycie. Okej. Czyli jest szansa na to, że na przykład cała płyta będzie w klimacie utworu Idź, czy jednak chciałabyś pozostać w takiej, bo dla mnie ta płyta jest mieszanką mimo wszystko. Mm-hmm. Oczywiście soul i R&B są tym trzonem, tą taką myślą przewodnią, no ale są momenty, kiedy słyszę bardzo współczesne R&B, są właśnie takie, kiedy fankujesz. Są takie, kiedy ten soul jest taki rootsowy, taki bardzo gruwujący, korzenny. Więc bardzo przekrojowo podeszłaś na dobrą sprawę do tej czarnej muzyki, tak ją nazwijmy roboczo. Wiesz co, ja chciałam, żeby ten pierwszy album był takim przekrojem jakby całego mojego kunsztu muzycznego, bo tak naprawdę ja się wychowałam na muzyce soulowej, na R&B, ale to miało przeróżną formę i też te zajawki mi się zmieniały pośród lat. I ja na co dzień słucham bardzo starych utworów, ale też śledzę i szukam ciągle nowych wokalistów R&B soulowych, więc chciałam pokazać siebie po prostu z różnych stron. Oczywiście marzy mi się taki album, gdzie może byłby bardziej koncept albumem w jednym klimacie, w jednej emocji, ale tutaj pozwoliłam sobie na takie szaleństwo i duży przekrój po prostu różnych wersji, różnych interpretacji soulu i R&B przeze mnie. I rozumiem, że osoby, z którymi współpracowałaś przy płycie, też były za tym, żeby właśnie znaleźć w tej przekrojowości jakiś taki wspólną nić, wspólną myśl, wspólny dźwięk, który poprowadzi nas przez całą płytę. Czy jednak to było, wiesz, twoje i tak ma być? Pokazując tą płytę różnym osobom, spotkałam się z opiniami, że może ona będzie niespójna. Aha. I będzie niezrozumiała dla słuchacza, że te utwory są daleko od siebie, ale ja byłam trochę uparta, mam to do siebie, że jest, jak się uprę na jakiś pomysł, to po prostu już nie odpuszczam. I chciałam, żeby był szeroki przekrój i myślę, że podjęłam dobrą decyzję. Mhm, totalnie. Ja też tak myślę, że to była bardzo dobra decyzja. A czy któryś z tych utworów sprawił ci taką największą przyjemność, lekkość, łatwość w nagrywaniu go, czy jednak to było... No nie, jednak podejrzewam, że emocje, które są w studiu, są bardzo różne. Myślę, że ta jedną z piosenek, która przyszła ze szczególną łatwością, to był właśnie utwór Pamiętasz, który puściłaś jako numer jeden, bo ten refren przyszedł nam jakoś tak bardzo szybko i naturalnie. Od razu napisaliśmy tekst, a to też nie jest takie oczywiste. Czasami śpiewam melodię i potem zastanawiam się dniami, godzinami, miesiącami nad tym, o czym powinna być piosenka i poprawiam pojedyncze słówka. A tutaj to był po prostu taki impuls i to przyszło naturalnie i takie momenty pamiętam najbardziej. No i też jakoś od razu naturalnie przyszła mi myśl, że to powinien być duet właśnie z Bartkiem i wszystko jakoś samo wyszło. No i popłynęło, zgodził się na szczęście. Na szczęście tak. Czy chcesz opowiedzieć coś chociaż o pozostałych gościach, ale tak, no jest Chodak na płycie. Tak. Zresztą ty też jesteś na jego płycie, tak, która ukazała się teraz, więc tu możemy od razu dać taki mały dodatek, żeby sprawdzić też płytę Chodaka. Sprawdzajcie, wyszła dwa dni temu. No właśnie i to chyba tyle, jeśli chodzi o gości u ciebie, prawda? Dwójka, tak. Bartek Królik i Chodak. Ja też... Tak naprawdę w mojej pierwszej myśli było to, żeby nie było tam żadnych gości. Jak sobie tak wyobrażałam mój album, chciałam zrobić go totalnie solo, ale znalazłam miejsce dla osób, z którymi mam No, wspaniały flow muzyczny i też są, mają wyjątkowe miejsce w moim życiu, więc też ci goście nie są przypadkowi po prostu. Okej, i to jest z mojej perspektywy też takie istotne co do tych ludzi, z którymi miałaś okazję współpracować i których też musiałaś jakoś tam no, przejść przez różne miejsca, przez różne środowiska, żeby znaleźć się w takim miejscu, w którym jesteś. I o tym jest kolejne nagranie, takie z kategorii ciary, czyli za dużo łez. Posłuchamy może najpierw, posłuchajmy, sobie, a potem pogadamy. Za dużo łez, znowu przegrywam wojnę, boję się biec, za szybko tracę oddech, goni mnie lęk. Ciekawe, czy mnie dorwie, pora podciągać spodnie, bez porad, czy to nadal modne. Wiele mam wad i coraz częściej wątpię, mija twój czas, było korzystać mądrzej, karcia mi brać. Jak widzisz, nadal błądzę, lecz biorę to na spokojnie. Chociaż ciało drży, a z oczu lecą łzy, aż krew mi buzuje, krucha się czuję, ciężko mi wstać, a co dopiero iść. Chociaż ciało drży, bo składa się z tamtych chwil. Chociaż coś kuję, już nie mam złudzeń, lecz siłę mam, by na nowo się wzbić. Nie jeden pan kazał za szybko dojrzeć, wiesz ile mam lat. Mówił, że to nieistotne, w zamian obiecał mi świat. Myślałem, że to tylko żart. Dziś wiem, że to spory problem, tych wspomnień ślad zostawił żar. Kolejny raz dusi mnie płacz, nie umiem zasnąć. Chociaż ciało drży, a z oczu lecą łzy, aż krew mi buzuje, krucha się czuję, ciężko mi wstać, a co dopiero iść. Chociaż ciało drży, składa się z tamtych chwil. I chociaż coś kuję, już nie mam złudzeń, lecz siłę mam, by na nowo się wzbić. Niespełna 11 minut zostało nam do godziny 20, więc będziemy powoli zmierzać ku końcowi naszej rozmowy i dzisiejszego spotkania w ogóle w rotacji. Ale skoro mamy jeszcze chwilę czasu, to chciałabym, żebyśmy, może tak podsumowując, Alicja, te koncerty, bo wspomniałaś, że na koncertach będzie można usłyszeć te popisy. Tak, tak, tak. I tak, pokażesz, na co ci stać. Więc kiedy, gdzie i za ile? Nie, śmieję się z tym ostatnim, żartowałam, ale gdzie można cię usłyszeć, powiedz na żywo. Wiesz co, tak naprawdę już niedługo będą ogłoszenia na moich mediach społecznościowych, dobra, jeśli chodzi o pierwsze zapowiedzi koncertów. Koncertów, czyli wiemy, że będzie więcej niż jeden. Jak na razie, no jest to w takiej tajemniczej otoczce, okay, ale obiecuję, że coś na pewno będzie ode mnie. Okay. I będziecie mogli usłyszeć te wokalne popisy na żywo. No dobrze, super. No to będziemy czekać, słuchaj, na twoje występy na żywo. Na razie no, zachęcamy przede wszystkim do sprawdzania płyty, bo to nie jest taka premiera z ubiegłego tygodnia, ale to jest płyta, która absolutnie zasługuje na to, żeby jeszcze do nas wracała i żeby z nami była i żeby z nami została jak najdłużej. I tego też życzę tobie, żebyś została w tych wartościach, które pojawiły się na twojej debiutanckiej płycie jak najdłużej, bo po prostu służą one bardzo bardzo tobie, a dzięki temu też nam, czyli bardzo słuchaczom, dziękuję, którzy mogą korzystać z tych pięknych dźwięków. Alicja Szemplińska była gościnią dzisiejszej rotacji. My będziemy się żegnać chyba powoli. Elżbieta Malinowska tę audycję zrealizowała. Ja nazywam się Marta Malinowska. I tak jak wspomniałam, jutro w rotacji Basz chyba będzie gościem. To wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.